ara m'agrada, ja m'agrada això. Ai, què tens? Sant Martí, ja m'agrada. Sant Martí, ai no. Ja m'ho deia, ja ho deia, ja ho deia jo. Ja ho deia jo, que campaneta. No, que això no ho era corrent. Ha canviat, eh? Hòstia, ara les han fixades amb això. Sí, les han fixades amb això perquè no girin. Bueno, haurem de fer el que puguem. Ui, sí, que... I llavors hi havia aquella? La partita aquesta? Aquesta estava aquí. I ara què farem amb aquest ferro? Sense no tenim cap ferro. Ui. Ah, no, tu ja n'hi ha una aquí, tu. No piquis pas. Sí, amb això ho podem fer. Comencem a fer, ja. Ja, prova. I si no la pugem aquí dalt? No, ja. Subem-nos-la aquí arriba. Aquí arriba, ja veuràs. Com està, com de pedra? No, calla. Prova a veure. Sona prou bé. Eh? Sona prou bé. Sí. I això què és això? Pom, pom, pom. Això és quan, ara quan començarem. Ah, això és el començar. Ah, llavors farem un ring, ring, ring, i llavors podrem començar a tocar. Llavors farem tres tocs. Què voleu començar a tocar? Per morts? Per batejos? Primer morts? Primer morts. Morts de dones. Ara tocarem batets. I deixem els de festa major. Ah, això mateix, sí. Que si els de festa major total ja... Com això ja... Vamos a dejar-nos de festa major. Això ja ha passat de moda. Els de festa major ha passat de moda. El foc. Sí. Fem el foc? Fem el foc. Quants en necessitem de foc? Va, encenem el foc. Encenem el foc. Com és el del foc? El del foc és...